چلم لہو دعوت الحق او ربط دی سورت سور یوسف سردا دے چکل نبی دا شرک دا تطرف جوا پا سور یوسف یونس کیا او نبی دا شرک فی العبادت جوا پا سور یہود کی او نبی دا شرک فی العلم جوا پا سور یوسف کی نبدی سورت کی نبی دا شرک فی الدعا دیو پار کی رد دا اشہات اربعو پا سور اربعو کوش مکمل شی دویم مناسبت دارے نوز کی صورت کی دلیل نقلی و تفصیلی پر نفی دا پر مسئلے دا توحید باندے نبدی صورت کی دلائل عقلیہ دی مختلف قسمہ پر مسئلے دا توحید باندے دویم مناسبت دارے دا سورہ یوسف پا آخر کی او دا سورہ رعد پا اول کی دوار سورتون مشترک دی پا توصیف دی کتاب و صداقت دی قرآن کریم باندی مطلب دا آخری آیت دا سورہ یوسف کی صداقت دی قرآن کریم دی نو پا اول دا سورہ رعد کی بیان دا صداقت و دا ترغیب دی دا قرآن کریم بل مناسبت دارے مز کی صورت پائی کی ذکر و دستور او دنور و دسپومی انی رأیت احد عشر کوکب و شمس والقمر او دی صورت پا اول کم بیان دے دک نور سپومی او دغشانی دستور و وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دویم آیت کی راضی داشان مخ کی صورت آغا شروع شوے حروف مقطعات سرا ندا صورت دام شروع شوے پا حروف مقطعات سرا آغاو الف لام را او داد الف لام میم را بل مناسبت دارے دمخ کی صورت پا آخر کی ذکر شو وَقَائِم مِّنْ آیَتٍ يَوْسِلْ تِنْغُمْ کی وَقَائِم مِّنْ آیَتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُونُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُورِبُونَ دیر دو دلائرون لی پاسمون وزمکا کی جدی تیری لی پا غیبان دی او دا آغین اعراض کون کیلی نو دا دیس پا دی صورت کی بیان داغا دلائلو دے داغا دلائلو دے جکم پاسمانو ازمکا جیدی چی مخلوق پائے مائی تیری جنو داغی بیان دے اللہ اللذی رفعت سماوات بغیر عمد او بیا سم مستوى علی العرش وسخر الشمس والقمر بیا یدبر الامر بیا وهو اللذی مد الارض جعل فيها رواسي انهارا من كل الثمرات يغشي الليل النهار في الارض قطع متجاورات جنات من اعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان دا طول تفصيل لدرس دا وكاي من ايه في السماوات والارض يمرون عليها دا غي تفصيل دا شان ملك سوره كي وش پیت کی علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون او پدی سورت کی پدیرشم آیت کی علیہ توکلت وعلیہ مطاب اللہ کوئی پمانہ دی الفاظ داری آیاتنا دی کتاب سورت کی مختلف قسم دلائل دیا ادل متنوع دی والذی انزل الیک او چرالی گلشتا تا من ربک طرف درستانا الحق دا دی رشتنی کتاب لیکن در دیا خلقنا لا یؤمنون ایمان راری اللہ غزا تے جبو تکری اسماننا بغیر دستنا چیزنے چاسو اسماننا او بیا غلبے حاصل کرے دا پارشوان دے کار کی لگری دی نور سومی طول روانی کرے انہی تی مقرر پورے نو مقصد دا دلائلو دا شیوے خالق دا ہر شیوے ما اسوائی یو دبیر الامر تدبیر کمدار کار پس بلوان دے مدبر دا عالم دیم مدبر الامر تدبیر کئی دارے او کار پس بلوان دے واضح واضح بیان دلائل تفار حقیقی تاسو و ملاقات رف الواندی یقینو کئی او دا اللہ غزات دے چھ فرکڑے دا دمکا او گردوی بدی کے غرونا و انہارا او روان کری دینا حرونا من قبیل علب توہا سبنا نوما انبارے دا و من کل سمارات ادار قسم میں ہونا گردوی بدی کی جو رئی جو دعا پٹائی پشکیبان میں اورا دیلارا یقین بدی کے خامخا دلائی کے پار دا کم جگہ سوچ گئی او قدم کر کے چوٹی دیا متجاوراتون دیو بل سر لگی دلیا جوہتے جوہتے او باغونا من آناب انگرونا او فصل او کجورے سنوان جوتے وغتلی وغیر سنوان او زان لتے خطلے حدیث پاک جرازی العمو سنو ابیہیا تر دام لگل پلار گندے دے ہمان لو دا دا یو پلار دو زامن دیا دے یو پلار دو زامن دی نو ورے رسنوانین او دام تا تیخت لے سکوے شی پوبو یو خروبو لے شی پوبو یو باندے او غرکلی منگا بازی دی پا بازی باندے فیل اکل پنے اوکی نیوا دیو کتی یو شانی را دا بلبل شانی را یقین بلی کی خامخا دلائلی دا پار دا کم چاگئی اکل کئی تو گورا دا طول دا اللہ دا وجود دلائل دیا او دا طول دا اللہ دا وحده لا شریک دلائل دیا دیکھ دا خوبوال چارا وستی دوا اگر دا اندوانی یو رنو کریا نو چی آگا بر راخی جی نا آگا دو زنی آگا پوستکے آبو کرے بسر کری آبر راو دیا بر راش نبی اللہ آگا خور کیا نا دیل واتو دانی ور کیا نو تو پورا یو زنی آئی کسورا خیرو برکتو آچاوا او سنگا یو غٹ پوستکے دیجا پیرا کرے رے او نیان کی دا تکسور رن سنگوار کرے رے اگر زنی پا جی سنگا پا یو کلی وزنی خیلی او خوبوالی لے او بورا او چی دے دارا بندہ کرے گن چی دارا بندہ کرے سنگا را دا طول دا اللہ دا وجود دلائل دیا نو دا شانی دا دا دا وحده لا شريك له وإن تعجب أو كجر تعجب كيت فساجي وذرين على ذي أهل كالي جسمون خاوري يمونغ جيوخام خاف في لا إشنين كبايو داري آغا كسان جي كفر كره ري فتوحيد دراو بل أو داغا كسان توقنو وي فسكنو وي كي أو داغا كسان دي دور رخيان يبدأ يبدأ كي هميشا أو تلوار كي ليتانا پار باندے قبل الحسنہ مخدنی کئینا عذاب غاری نیکی یعنی اسباب مدافعات ورسر نشتاوے او دے بیام لگینو عذاب غاری او بتا دی سارا ترشیری واندے بینا نمونی العذاب او یقینا رفتا خامخا خوند بخنی دے خلکتا سرد ظلم دے دینا مراد دے ظلم نا یا سوغائر دیا مراد دے ظلم نا سشے دے مراد دے نا سوغائر دیا مراد دے نا سوغائر دیا او یادا چی اللہ رضاک دے چی آگا آفا کئی تتوبی نروان دے ما ذکر کہ یو بندہ اگر توبہ و استیرہ نبی آف آگا پسپل ظلم ماندے نو ظالم نگر دی گیا چی توبہ و استیرہ ناف بیا ظالم دینا نو مطلب دا اللہ آفا کئی سرد ظلم دینا نو مراد دینا سوغائر والا چی بندہ دا گناہ نا توبہ باسی نو کہ ہر قسم گناہی مجا خودے ظالم نہ رہے نو مراد دی دغنا دا علا ظلمہم نا مراد دینا صغائر دیا کہ انسان ذان بچ گئی دا کبائر ہونا وَإِنَّ رَبَّكَ أَوْ يَقِينًا رَوْسْتَا خَامَخَا سَخَضَا بُعَلَا لَي اوائی آگستان جو دوری کرے لے انہیں نشیل آلے گلے پڑی پیغمبر باندی و موجزہ سربت رخبلنا یقیناً تیر ورکا ان کے اذپار دارے یو قوم خاد یو ہدایت کا ان کے لے مانا پیغمبر ہوا دا آر یو قوم دا پارا با اللہ یو پیغمبر را لے گلو ذوقو رسول فاطر چولی کل قوم نهاد مراد دینا پیغمبر دیا آیت بورا سری رشتم دو اشتم دیبارا دا سور فاطر اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ اُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرًا مسوئی ان انت اللہ نظیر نیت مگر یا ورکا ان کے انہا مونگا چیو را لے گلے مونگا تو بالحق بحق سارا زیر ورکا ان کے من ان کو تا یا ورکا ان کے من ان کو تا انشتر ایسی امت اللہ خلا دیہا نظیر مگر تیر شہر پائے کی پیغمبر یا ورکا ان کے مولی کل قوم نحاد پار داری حکم یا پیغمبر پیغمبر ہوا اللہ عالم دلائل قدیر قسم نا چکو بارش باندھے ریم اللہ پوری باغس باندھی کہ ہم الخلی ارغنانا و ماں پاغس باندھی کہ کمی رحمنا و ماں تزداد افاغس باندھی کہ دیا تی رحمنا یعنی پو بارش باندھے ریم کپٹ دیا کو باہر دیا تو جڑ کی دی او کو باہر دیا اوما تغید الارحام وما تزداد مراتنا کم والے دو بچی گیا یا زیاد والے دو بچی گیا چی بچے آغا ناکس الخلقت دے یا دو بچی داغسان دامن سیوا دیا سیوا والے دے یا وما تغید الارحام وما تزداد مراتنا مدادا جی کم مودا کمائی لگرش بگو میں آشتو پیدا شیئا وما تزداد آوچ دیاتے رحمونا لگر دو کالو پیدا شیئا دو کالو پیدا شیئا یا دو سلورو کالو پیدا شیئا لگر امام شاگری رحمه اللہ اگوائی مودا دا خامال انہائی مودا دا خامال اگا سلور کالا دیا امام مالک وائی خامل اگر ماں ابو حنی ورحم اللہ مجد حمل وہی امام ضحاک کل چی پیداش ہو دو کال پیداش ہوا نو چی پیداش ہوئی خاندن مغاخی نو ضحاک اگر دے دا ضحاک اگر دے دا درشانی وہی حرم ابن حیان اگر سلور کال بعد پیدا شوے ہوا سلور کال بعد پیدا شوے ہو در شانی مراد دینا سشے دے شمار دے نو کہ جر شمار کی مراد کی نو یوم دوام کی دیشی نو درین کی دیشی نو سلورم کی دیشی نو تینزم کی دیشی نو تفسیر بیزائی ویا لا حد لہو سحد ولا نشتا دے سحد ولا نشتا اللہ کی سورہ دیرائی نو دیرو لیشی او بیا وی وسیلہ نہایت ما ہو رفا ارباتون آخیری آگا چی معلوم شویدی مسلور دیا او دیل زہاب کرے دے زہاب کرے دے زہاب نا ذهاب کرے دے وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ذهاب مصدر سینا دے حدیلہ ذهاب کرے دے ماں ابو حنیفہ رحمہ اللہ اغوی سلور پیو گیڑا کی دیشی ایمان شاگی رحمہ اللہ اغوی تنزکی دیشی ناغوی اخبرنی شیخن بالیمنی ان امراته ولدت بطونا في كل بطن خمسة. وید یمن یو بڑا راغلے ہو ناغ مالوے چید دو خدا گا سو اولاد تیدا شیری یعنی سو سو بیڑو کی آرے ہوا جیڑا کی کنزا اولاد بہوا یعنی سو بلی آغیل اللہ اولاد ورکرے دے اپنز کنزا اولاد شیری او یا مراد دینا وما تغیر الارحام وما تغزاد کم والد دا غدی دا خیز او دا نفاس دے دا خیز دے یا دا نفاس دے لگا اکثر مجھے لس وزی دیا نو کل دا کمشی کل کمشی و تیزو رضو درے دا و او رضو درے دا و دریو رضو درے دا او کل نفاس اغدی سلوی خوادی نو کل پیندویش رضی شی کل شل شی کل لس شی او کل کل تین استحاض مرض جو شی حیض نی استحاض مرضی نفاس نی استحاض مرضی وما تغید الارحام وما تزداد او آغا چی کمائی ہے رحمنا آغا چی دیاتے رحمنا آر یو شہد اللہ سوا بے مقدار پیو انداز باندے دے دا اللہ سر پیو اندازہ باندھے دے عالم الغیب و شہادتی پوجن کے دے ہم پغیب باندھے اپا اختارو باندھے الکبیر لوے دے المتعال اڈیر لوے دے مطلب دا وہ پارشے باندھے دے ہم کو پڑتیو کو باہر دیا اس وقت سوا منکم وہ بارشے باندھے دین کو بتاؤ یوں کو پڑو باندھے تو پٹیوں کو کار دیا سوا من کم برابر جستا سنا سوکھ اثر القولا چپڑوں کے خبر آسو چپڑ والے کے بڑے باندھے آسو چاہیے پٹی دن کے او وسار من نہار او تلون کے دورا دیا مستقسم دل لے لی پٹی دن کے او تلون کے دورا دیا لہو دپار دی انسان معاقبات یو بل پسی راجن کی برشتی دیا مطلب او خلاص اندو دلیل اغدارا فرشتی میں مسخر دیا دپار دی انسان یو بل پسی راجن کی برشتی دی روان دیدنا اور سدنا شفاظت گئی دو پہ حکم دا اللہ سارا یقینا اللہ نے بندائی ماغ نعمت چکڑی پیو کو ماننی تردی پوری چی بدل کی ماغ احکام چی لازمی دنو سنو دے گئی باندے چی دی خپل حالت آغا بدل کی اللہ پہ خپل نعمت بدل کی آر کلی تی رازو کی اللہ پیو کو ماننی رازاب پس نیت نبیا سوا پس کون کے پارا دے عذاب فلا مرد لہو کسن بھائی سوا بستی دپار دی ان بھائی دپار دی سوا دی اللہ نے میوال سو بچ کو ان کے ہو الذی دا اللہ رضا دے چی خی تاسو تبریخ نا خوفان دپار دی اری وطمان او دپار دی تمی درانا وریاز دا نو دے وی خدای دی گلی نکی ایر خدای با باران در رحمتو کی یام دا او تمام دا وینشئ الصحاب الثقال او پیلا پورتا کئی پیلا کئی اللہ وریز درانا وینشئ او پیلا کئی اللہ وریز درانا ویصبح الرعدو وگورا طول میں تابدار دیا فرشتی اغلا یادی زمان تصویح ویلیا ویصبح الرعدو او تصویح ویلیا پاکی بیان ہے اللہ آج ورشتہ او سی بحمد دی اللہ وانی او ورشتی نوئی دیر دی اللہ نا کل جی تا داسمان لائی جرار واؤری دا نوائی سبحان رضی مصبح راد بحمدی والملائکت من غیواتے ویرسل سوائقا او علی جی اللہ تنجرنا فستجیب رسی بدی سرا چاہتے جی فخی او دئی یجادلون فی اللہ جگل دئی پدین دا اللہ کی پبلن دا اللہ کی او دا اللہ شدید المحال سخ عذاب والا دے لہو دعوت الحق دوپہر دی اللہ دا اللہ دا بلنا ثابتا لہو دعوت الحق دوپہر دی اللہ دا بلنا ثابت دعوت توحید ارے کی تفریق مطلب دا دا سمر دلائل بیان فل قسم قسم دلائل خالد دار شیر ریم او پو پار شیر باند ریم دلشانیا پٹ دی او باہر دیا خبر دا کپر ادا کپتا والا کشپرا کس دا ارشے متا دیدار فرشتی مسخر دیا ٹول متا دیدار دی اس وی لہو دعوت الحق خاص دی اللہ لرا بلن ثابت چی اللہ شرا مدد والذین واقفن یدون من دونی چی ترابلی سوا دی اللہ نا یدون چرا مدد گئی دا مشرکان سوا دی اللہ نا لا یستجیبون لهم قبول والے نشی کولے گئی دپار دی دشئین مگر پشانت ان کی دو بوتا دیر پار کی رسی کی خلی دیتا اور رسی ان کی خلی دیتا دس نشاد دے اللہ وی آگر سوک چبھی اللہ نے بن سوکا مدد کر لگے بند لکی پگاڑ اولا لیا دے نیر پگاڑ اولاڑ دے دریا پگاڑ اولاڑ دے بلا سنے دا سی بولا پارکڑی او لپکڑی او ویو گو دما فلی لراشی تکے ما اتندی نمر ما ایو گو دما فلی لراشی یا نو بتر تازہ دی کن اب بئی کیا اوچی نیری بئی کیا تر تازہ دی اخو دد فلی تنشی رات لے او نرد تن دمڑا کولے شی یا دا شانیا انبیاء علیہ السلام اللہ کل قبرنو کی ترو تازہ ساتھ لی دیا نیکان مندگان اللہ چی ہواری ناغم ترو تازہ لی دلی شوی دیا میری دا ضروری نگا چی نیک بندہ دے تازمگا کی کی خو دی دوا نگنی خام خواب از مکر آگا بدن ختمی اخوی با یا خام خواب از مکر آگا بدن محفوظ ساتیا نا خود دے نیکانو خلقو بدن نروز دیدلی شمی دیا نوک بدن روغ دے تو روغ ندے خواگئی تا حاجت نشی سر کولے حضرت شیر ہے مولاوی دو تدلو نیا والی تا نوی جانگیری سٹیشن جولاریو وزیرو مسید واندے ہم لوا او التا فوجیان دا غی دا گاڑی دک دک روان دی پا غی واندی حملہ را ای پا گاڑی کے رینو کسی گاڑی او دری دا او کل روانی دون ما ملکی لوی خیجا جا سو پتا لگی خیجا نوی ورو خطیب سو ورو خطیب دروازہ چو دری دو ادی کی باران شی وی اگا فوجی اگا لرگی رواز استی دا کدی گئی کرے سلام کدی گوڑی گاڑے روان گاڑے نیچے کدی گمرو خیر دے بول رہے کچھ ارے آئی کی تیر سے ملے یار کے بہن بھی داور والا لگ لڑی کا چی را دن نشی نواری لڑی کو لوں گا ور دن نشی بس دس دن نشی کیا تھا گیٹ کی ادری ری آئی کیا تھا یو فوجی شوروش او شیری ہم مزاری محمد بھی مر جائیں گے منگا با دا اللہ پا پیغمبر پا قبر واندے با زان مرکا ہوا یہ دا شانی دا شیری ہوئی نزولہ جیدم یہ ما علینا دا شیری غلط ہوئی ہم مزاری پی رنگ پی مر جائیں گے خاص مسلم وزیروں کو کٹ لائیں گے نیچی دن بھی میرے جوڑے رو لگی نیچے اول خوئی ماں تو کی توے دا شیر دے غلط وی نولی تو گوئی ہے تے دے منی ما ولے آو نیے اوی جاری کے خاص جگہ چھوڑ دے جگہ چھوڑ دے وے پلاو دے دے فری دے نیے وی میدان پلاو کے وی راے وی کی جا ہوں دے میلو تو دی وی کینولم یہ کی کینولم نیے نیے کی آج آج سنو تو پنجابی سلاور بھی پتہ نہیں کہ سہی ہے غلط ہے اس وایا شیر سنگ میں شیر داس کہ ہم نظاری فرنگوں پہ مر جائیں گے خاص مسلم حضیروں کو کٹ لائیں گے یہ جدان فوجان کو سشول ولاس خونی نیون بھاری غرغولم کہ خدا کو تم گلا بلشا بلسو ہے دغول کی کم جی مشر کپتان دا منگ اللہ کے پیغمبر پہ قبر بان جان مڑکو کہ رسی رنگی پہ قبر بان مڑکو رسی رنگی پہ قبر بان مڑکو اس منگ اللہ کے فوج اور طالبان ترمیم کا سلح نصیب سلح اللہ نصیب کی ادا کے اللہ یو قوت کی اور اللہ کے دشمن قوت نے سنا ہوں نو نرم د کیرنجی پا قبر باندے بان وجود آگا سپل رونا طالبان آگا ختمائی چی آگا کستاسو ستاسو خیل آسو نے دیا در کتاسو دا آگا یار سمر کی دشمنان شے پا آگا ستاسو خیل آسو نے دیا آر کل کینو دا با اللہ ستاسو پکار را ولی دا با اللہ ستاسو پکار را ولی دای با تاسو نمخت روانی و تاسو با دای نرس پی لکا اللہ دی خلق الاخلاص ور کرے آتی دا خبر را خفیو ای جنسو نور دا سی خلق پیدا کل چی آغا صورتاً طالبان دی نوبر جوری چی آغا طالبان دی نو آغا سبی طالب اغیر آغا کنو بدنام کنو نو دی دا ملم نا چی طالب دا سی دی نا دا آغا مرتون بابا خبر ہے چی نا طالب غلان کئی خدا غلط طالب چھے غلط طالب چھے نوی چی دا خمونگا فیرنگی پر قبر باندھ جان وجنی اور مسلمان سر جنگی دیا کپتان رالوی کہ معلومی کہ خدا سے کس گنجا یا تاری نیما اور کبھی او عالم نیا چان ادان لڑی جب لیوی نیمائی کا خبر ادا سے چدا بال اکی چان لبان لڑے کسو دل سوئی بس آ گئی تو کل خبر ہے تو کے ندا سر نی بیا چن بیا خو مونگ لگ دگو کا مسالہ لو کا نی بس ماں قرآن پا کو ماں سرو آؤ دس بس ماؤ اگر شی رہی محلہ جی تو سفر باندھ ہم لو نا دس بے کہو بے دس بنو جدا کے حل کو دشمن اگڑی اگر جدا خبر ہو چلنا نی نکلی نو بند خپل مرگ باندھ مرشی یعنی جدا کے حل کو دشمن اگڑی اور اگئی جب مرگ داری مشوری کی چرا بسنگ وجی اوڑے مکو کی حضرت شیر رحم اللہ وانی امنی شیر ملی چیزت میلیو تماشے پی اچھلولا انا آغا لشوا ناغور تو ادریو اور ایوی تا تو با سپل پکی ہوا چھو اولا اوار تا مطلب لا چی کما اللہ دا بندہ نی مقرر کنی ناغا پا بندہ نرائی آغا نرائی نوی بس ما قرآن پاک کلاو کو او سورہ اعراف میں شروع نو چی دیر ویلا رہو رسید ان چی لہو دعوت الحق نوی آئی کی یو فوجی مال ہوئی کہ ولی سلطان باہو نہیں سنڈی سلطان باہو چی ہے ناغا نشی را مدد کیڑے نوی ما دا سے مخبل خوا نوی مائی پانی لا اگر آو نوی آغا فوجی مال ہوئی کہ چاہ لگے کہ اوپر آ رہے ماں اکلی کہ میں ارور دے اگلے نہیں کہ اوپر آ رہا نوی اگلی ستا ارور تال اوپر آ رہے شنی ماں ستا ملے تال را رہا تھی دیش او زمان کو اندے ماں لے اوپر نشی رہے یا کپتان دیر دی اب کو شاہ لشا یہ اگلی دا کوئی دیر دا کل مناسب خبر ہوتا تی جو اندے رہے آلری دے اوتو اور تلے اوپر آ رہا ناغا کہ جو اندے رہے خوچی لرے دے ناغا ناوری آغا تال اوپر نشی رہے سارا خدمت نشی پولے نشی مڑا دن آغا بسنگ استا خدمت کی بس بیا ما تیوی کہ ڈوڑے سو نیما اور توے رکھا دو بہو میرے ڈوڑے اگر پرانی سی بھی چرگان سو سو نیما ڈوڑے پلا آواز اس کا منگا ران سر تڑنے وا اگئی او دادا شانتی سپور ڈوڑے وہی اگئی ڈیر ڈیر بھی دی دی سر اوپر ریما نا جا ما آواز خرابی گی نیما اگئی سر اوپر آگا مر گرے میں اگئی سر کینو ڈوڑے آئی سر اخو خرا بیا مسئلہ شروع شو ریما لے گی مر گر لے گی وہ خوب مر گئی ریما آو اگلے بھی سر پر دش نہیں آگا پر دش ابھی منگا بیا مسئلہ شروع کر ابھی دی کی جو اسپیشن راج لی نیو باندی با من کدی کو میاو آئی لگزو او بل جانو آگا با اس آگا وزیر و مسیح تو بلو کٹ کی گی نوی آتا ما و تایر مو سٹیشن را ری ویاروی خواه نی مرگره می پاسو یه جو پامی خواه آگای سر دا میوو دا بچه دا کیوی ویاو دا بچه دا کیوی چی نا دا وزن سر اوڑای اوی دی مرگری چی ما خبره شو رو کولم وی دی مال کنی نسلوشی چی مکو کوریان دی مربا موکی او سل جان را وجی رو وی ما والا دا سکر چی انشاءاللہ گیڑا وی مرش دردی کا چورو سے پپا تو نہیں پوئے گی خدا چلا نا مدو پپا تو پوئے گا وما هو ببالغه او نمی دا او با رسیبون جخلی ویتا او ندا بلن دا کافر و اللہ زید والال مگر فتباہی کی وللہ عزد او خاص اللہ لا تابدار بیا رسول بیدی پاس محمد جو پاس مگر کی و خوشی سر او پنا خوشی سر خوشی سر دومن اپنا خوشی سر کافر و ظلالهم او سوری دی بلودی والا سوال سباو بیدا وحیا سوگ دے مالک داس منو ظلم کی ندائی بغلی سے نتوا چل مطلب دے امدار دے ہر شے میری مربوب کار چائے مپالوں کے او آیا افت خلتون اے پس بھی اڑی تاسو سوا دے اللہ نا اڑیا مرگان چاہی وا کے پیار میں لڑی دوپار دو خلو دانو رسو فائدی والا برا اندرار او آیا اے برابر دے اندر اڑی ان کے یا اے برابر دی تیرے اور انا ہم جالو بلکہ گردولی دی گئی دی اللہ لہ شرکا آئی صداران یا ہم دا سو آیا پماند بلنا ہم جالو یا گردولی دی اللہ لہ شرکا آئی صداران خلقو چاگئی مخلوق پیدا کرے دے کخلقی بشند دا مخلوق دے دی اللہ افگر ورشے دے مخلوق پدائی وان لیا مدیدک اللہ مرا مدد کئی آوائی مرا مدد کئی حضر شیر رحم اللہ بھوی تاپو دے تجور بلچا جوڑا کرے دا دا خلال دے جوڑ بلچا در کرے دا جبا جوڑ بلچا در کرے دا دا مخبت دے جوڑ بلچا جوڑ کرے دا وقت جوڑ بلچا در کری لیا نانت طول اللہ پیدا کرے دا طول وقت کر دی پوزا جب شنڈی خلا شکل صورت دا طول اللہ در کری اللہ پیدا کرے وہ آیا اللہ لے پیدا کرو ان کے دارے ہوشی ادا اللہ دیتی آواز ہے حضور اول راورائی دبرانا ماہن اوبا پس روانی شکن دی بے قدر ہا پاندہ رفت لبان دی چیڑو کے لفتے دنائی کی داگی اندازہ برا روانی دی چلی لکھتے رہے نائے کی لاغی اندازہ برا روانی دی کل بدرائی اگر آزلی دا ہانی جوڑی دا سے آزلی کہ اوپا پا دیلار روانی شنو پا آگا اخکتا دوڑیر پلاری واندی جا بھئی یا دا باجا پلاری بھئی جی دا اولی زکاگا دیر روی اکھاندار نو چی دیر پا گرائشی او دا سی چی تیو ذل راغلی وار فسالت اودیتون پس روانی شکن دی پاندازی پلی سرا تسپورت کسی لاب گا دو چت ومن ماو دا غسنا دا اللہ مثال دکر گئی دا حق او دباتیل چه کم دے کی حق ندے بیان شوے حق ندے بیان شوے ماغ دے مثال دا سیدے لکا ورجی کی تیرشید وکال دریا ندری کالا ورد نبست شریفون دیا او تیارو تیارو دا این در نور درانا سپتا لگی نید اس کو مئی درانا سپتا لگی تیارو تیارو دا گنگ خری او خس و خشاک دے ریگون دیا نو کل سی باران شروع شی نو دا باران پا دیس پتا نلگی باران رازی او ریگون دیا نو چی اغا باران اغا اوگد شی اوگد شی نو دا ریگون دا زن سرا اغا اوبایی اغا گنگ خری اغا اوبایی او دا شانی آگا گنگا خورو کیا پاری کی مار دے لرم دے نجوڑے آگم پاگا چاپو کی روانی او دا مار دا اخبر جبر در گردہ سی وئی کل یو پا گوری ادا سی کئی کل پل پا گوری ادا سی کئی نو آگا زوانان ور بسیوی انہوڑے ٹس ور کئی او وجنی نو سماران او لرمانان ارے اوجل او سوبو کی لڑ لکھتا لوی کرے آپ تو رسی دل او باران اوگتش مجھے اوگتش ناگر ایبونا اگا اوبائی دل او ملک اگا صفا باتی شوا او باران خوائی جی نمخ کی خلی اوبوی او صفا ستا اوبا اگا بھائی جی ناگر خلی اوبا دے سم نوی او دا اوبا دا دا فائدی دیا دا دا سکلو دی او دا سواو سترو بلی نو باران خو فائدہ منو خو آگا ریگونو کی سپتن لگی دا او آگا ریگونا گنگ خری خسو خاشا مار لرم آگا عرص پی غالبو او دیر زگونے دو کریو او چی آگا باران اوگد شد نارار سے ختم شو سکری ہو کو پاتی شو درشانی مثال در حق دے یا حضر شی رحم اللہ وی چھ دیر زمانہ باران نی شوے اسی باران شروع شی نسکی والا غاپی یا ذکر یری جنو غاپی اگر غاپی یا نو درشانی وی بے کم ملکی چھ بیان در حق ندے شوے نو جتا مسئلہ شروع کر نو جوڑی دا چھڑی بشی یا سوک وادی را گلے دے سو پنچی را گلے رے دیدی نا را گلے رے دان منی او آغا نمانی دان منی آغا نمانی داغ مار رے از آغا گجب وال دیا دیو انگر بسی در در جب ہوئی دان منی او دے آغا نمانی دے زادی خبر نمانی او دے حیات الانبیاء نمانی دے کرامت نمانی الحمدللہ دا عرص برابر منو خدا سی منو سنجتی دا سی نمن لکا سنچی مبتدین و مشرکین منی دا سی نمن انبیاء علیہ السلام جو انبی دی قلائق را مدد کولو نبی اولیاء کرام اگر جو انبی دی قلائق را مدد کولو نبی لائق را مدد کولو نبی اگر جا اللہ حیاتی بردخی اور کرے رے جنی رشتیا ہوا ہے کہ پیغمبر غہول جو اندے ہو کمڑو ہوا او دا شہدہ چی اللہ وی بل احیاؤن بلکی جو اندی ری نو رہ جو اندی کا خکڑی کمڑی مطلب دا امواتن عندنا احیاؤن عند اللہ بل احیاؤن عند ربهم دا اللہ سر جو اندی ری وی دا انبیاء علیہ السلام جو اندن دا شہدہ ہو دا جو اندن ہونے دے خدا غنی دیر اعلا دیر عرفا او دیر اچت دے انمائی ہوئے لی یو سو قسم جو اندن دے یو دخیٹی جو اندن دے سجھے دخیٹی جو اندن دے نو دا دا عام خلقو چی دا مور پا گیڑا واندی دا غی جو اندن یو شانے لے او دا انبیاء لے مسلم دا غی جو اندن بل شانے لے محرط آمینہ چی دا اللہ دا پیغمبر مور دا اگر وہی مائش درد و تکلیم ندے محسوس کرے نو یو پیدائش دا عام بچو دے یو دا اللہ دا پیغمبر دا پیدائش ہوا چی اگر وہی دا اس پتر پانی نیم پوشو لیا او ما یو رانا محسوس کرے نو دی جوالو جوندونو کے فرق دے دنیا جوندون دے ابو جہل ہم جوان دے رے دا اللہ پیغمبر ہم جوان دے رے خدا ابو جہل جوان آغا دا شقاوت و دا بدبختی آرے دا پیغمبر جوندون دا اعلیٰ سعادت و دا نزبختی آرے نو درشان دا قبر جوندون دے ناغا دا شہداء و ذان لرے دا عام خلق و ذان لرے دا انبیاء و ذان لرے تو دے دا یقین و عینک ننو عبدل شویر نہ دے دا یقین و عینک ما جواب کو ما جواب کو جواب دی لوئی کہ دلتا روپ نازتا توپ نا جواب دی لوئی کہ درشان بسم اللہ نراوالا نو پا اختتام مانی طول اگر نقل کا نقل کواو جواب کوا نقل کواو جواب کوا جواب دی لوئی جواب دی لوئی چی یو دے توپ والے بل دے توپ والے ما جواب کرے چتلی ونے با دی لے جواب ہوئی روح دی لے جواب نو ہوئی یا با آگا سب دی لے جواب ہوئی چی اگر ما کتاب نہیں دی لے ما کتاب نہیں دی لے ما کل کتاب دیوئی جواب با آگا معتبری چی اگر ما دی کتاب بارت آگا نقل پی او جواب ہوئی جرمان گتاب عبارت نی نقل شئے نا با جواب نی اب اسی جواب بنی نو انبیاء لے مسلم چھ دمور پا گیڑا جیدی نو دا آدھا جوان دن دے چھ دا جنین جوان دن دے دا ماشم جوان دن دے کم چلا ندے پیدا نو دا دوالا یو قسم جوان دن دے جدا جائے نو دنیا جوان دن دے نو دا ابو جہر او دا اللہ دا پیغمبر یو نو اجوان دے او کنا دا اگر اجوان سبل شانی دے او دا پیغمبر جوندون اگر دنیا جوندون دے سبل شانی دے نگر شانی دا پیغمبر او دا شہداء جوندون چی بردخی دے نو دا یو شانی دے کنا دا دا یغب بردخی او دا آغا با دنیاوی دا خیرت جوندون دے نو دا دا ابو جہل ہم دے دا دا نور ہم دے نور آگئی یس کری خون بیہا چلی بوئی بدی جہنم دیا او انبیاء علیہ السلام دا آگئی جو اندون آگا دیر بہتر دیا او دا اخروی جو اندون دے نو دے یونو عنا دے کنا بدل دے چلا آگئی اگا اخروی دے او دا انبیاء وغا سبلا نو آدے نمیدہ طول پر بسیئے دنیاوی نے رے اطول اخروی رے یوشانے رے بدل میں رے ندا جی درشانی پیوانیت نظر باندې کتاب نظر